محمد صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ یا خدا جس میں جب تر کے میرے جان رہے تجھ پہ سب کے تیرے محبوب قربان رہے کچھ رہے سلام میرا ایمان رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں۔ ساتھ سکھاتے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک رسالے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحریر فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس وقت باب المدینہ میں اسلام بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے اور کم و بیش 40 مقامات پر اسلامی بہنیں اس وقت پردے میں رہ کر بیان سماعت کر رہی ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے اس کے ناظرین دنیا بھر میں اس بیان میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ بہتان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ بہتان جو ہے یہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق فرض علوم سے ہے کہ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن کو اس کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ بہتان کی تعریف کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ نمبر 294 پر میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اس کی تعریف تحریر فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی میں، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو، اس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹھ پیچھے یا روبرو اس کے سامنے برائی اس کی طرف منسوب کر دی تو یہ بہتان ہوا۔ مثلا پیچھے سے یا منہ کے سامنے اسے کسی نے کہہ دیا کہ ریاکار ہے، اور اگر وہ ریاکار نہ ہو یا اگر ہو بھی تو آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، کیونکہ ریاکاری کا تعلق در حقیقت یہ باطنی امراض سے ہے، لہذا اس طرح کسی کو ریاکار کہنا بہتان ہوا۔ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی ہو، یعنی بہتان لگائے، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے۔ لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کی عذاب کی ایک دل ہلا دینے والی روایت سنیے اور عبرت سے لرزیے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا، میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ یہاں میری شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو اسلامی بہنیں جو شکی مزاج عورتیں اپنے مردوں پر تہمتیں دھرتی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ لگتا ہے یہ کسی اور کے چکر میں ہے، یہ سب پیسے لگتا ہے اسی کو دے آتا ہے اور ہمارا تو خیال ہی نہیں کرتا۔ یوں ہی جو وہمی مرد اپنی عورتوں پر اس طرح گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں، معاذ اللہ کہ کس کے ساتھ آشنائی ہے، اپنے آشنا کو فون کرتی ہے، اس سے ملتی ہے، گندے کام کرواتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو بیان کردہ ان بیان کردہ الزام گناہ کے عذاب کی روایت سے ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگوں پر بہتان باندھتے ہیں، اپنے شوہر پہ آپ بہتان باندھتی ہیں، اپنے شوہر پہ کہ جو سارا دن محنتیں کر کے کوشش کر کے کما کر لا رہا ہے اس پر آپ بہتان باندھ رہی ہیں، اور یہ ہمارے اسلامی بھائی کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی زوجہ پر جو اس کے گھر کے رکھوالی کر رہی ہے اس پر آپ بہتان باندھتے ہیں کسی ایسی چیز کی وجہ سے کہ جس کی آپ کے سامنے کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ، کوئی آپ کے سامنے اس کی دلیل، اس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، آپ اس پر بہتان آپ نے باندھ دیا۔ سنیے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں جریر خطفی کو دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت کر دی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کا سبب کیا بنا، انہوں نے کہا اس تکبیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی، میں نے پوچھا کہ فرزق کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ افسوس پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نہ جانے زندگیوں میں کتنوں پر بہتان باندھتے ہوں گے، آہ ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں، افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ دل کی قساوت کہتے ہیں سختی کو، کہ دل کی سختی نہیں جاتی۔ اگر بہتان سے بچنے کا ذہن بنا ہے تو یاد رکھیے کہ اس سے جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، ذہن بنانا بھی چاہیے کہ اللہ نہ کرے اسلامی بہنیں بھی اپنے اوپر غور کریں کہ نہ جانے ہم نے کتنوں پر بہتان باندھ دیا ہو، کتنے معاملات کر دیے ہوں، کیا پتا کسی شخص کو دیکھا ہو، یہ ہو وہ، در حقیقت اس کا سگا بھائی ہو، معاملات ہوں، کس کس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں آپس میں مرد ایک دوسرے پر۔ عورتوں کے اندر یہ معاملہ بہت زیادہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ الزام، ڈائریکٹ جھوٹھی بات، بہتان لگانے والا معاملہ کرتی ہیں۔ جی ہاں، ناراض مت ہوئیے اور جلدی جلدی توبہ کر لیں، اور اس توبہ میں تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ یہ نیت کریں کہ آئندہ بہتان کو ترک کرنے کا میں پکا ارادہ کرتی ہوں، تو یہ انشاءاللہ اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں کہ آئندہ بہتان کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرتی ہوں انشاءاللہ عزوجل۔ دوسرا یہ کہ جس کا حق ضائع کیا ممکن ہو تو اس سے معافی چاہنا، مثلا صاحب حق زندہ اور موجود ہے، نیز معافی مانگنے سے کوئی جھگڑا یا عداوت پیدا نہیں ہوگی، تو اسے معافی مانگنا۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہو، نہ ہو کہ آپ نے کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، آپ نے بہتان لگائی تھی اور وہ کوئی سمجھدار خاتون تھی، سمجھدار اسلامی بہن تھی، اور اس نے جو ہے وہ آپ اس نے وہ بات جا کر اس کو نہیں کی، چگلی نہیں کھائی، ٹھیک ہے، اب آپ نے بیان سنا اور کہا کہ جا کر اس سے معافی مانگی جائے، اب آپ اس کے پاس گئیں اور آپ نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں بہتان آپ پر لگا دی تھی، اس لیے میں اب آپ سے معافی چاہتی ہوں، تو یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے کہ بھائی آپ اسی مجھ پر بہتان لگائی تھی، اور پتا چلے کہ گھر کے گھر آپس کے اندر نہ لڑ پڑیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بھیجا جائے اور یہ کہا جائے کہ ماہ رہبر سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یوم قریب ہے، ان قریب پھر خوشیوں کے دن عید میلاد النبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دن بھی یہ شروع ہونے والے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر پہ کچھ تحفہ بھیجوں، اور غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرمائیے گا، اپنے حقوق معاف کر دیجیے گا کسی بھی قسم، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بلکہ اس قسم کی بات کر کے پھر کوئی جھگڑا یا عداوت کہیں پر پیدا نہ ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ جن لوگوں کے سامنے بہتان لگایا ان کے سامنے اپنے جھوٹ یعنی بہتان کا اقرار کرنا، یہ کہنا جو میں نے بہتان لگایا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں، اگر ایسوں کے سامنے آپ نے تذکرہ کر دیا ہے تو ان کو پھر آپ ان سے آپ مل لیں اور ان کو کہیں کہ بھئی میں نے بہتان لگا دیا تھا، اس قسم کی کوئی وہ نہیں، آپ کو یہ ہوگا کہ میں اس سے تو میری مطلب میں ڈی گریڈ ہو جاؤں گی اور میرا معاملہ بڑا وہ ہو جائے گا، وہ آئندہ میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے. نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم ترقی درجات چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ سے ہم مغفرت کے خواستگار ہیں. یہ دنیاوی مدت کتنی ہے، کیا پتا کہ ہم نے نہ کی اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہمیں موت آ جائے. کیا لوگوں کو بیٹھے بیٹھے موت نہیں آتی؟ کتنے لوگ آپ نے نہیں سنا ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئے، کتنے لوگ نہیں سنا کہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے مر گئے، عورت مر گئی باقی سب زندہ بچ گئے، سو گئے سو کر اٹھے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت فرمائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ کہ ہم وقتی شرم جھجک کے لیے ہم نے معافی نہ مانگی، ان کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کیا اور ان کے ذہن سے بات کلیئر نہ کی، اور اللہ نہ کرے یہ کر کے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اب عز و جل کا عدل کا معاملہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے. اور جتنے لوگوں کے ہمارے ساتھ جو بھی حقوق العباد کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ایسا کچھ معاملہ ڈال دے کہ وہ ہمیں دل سے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں. کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ کریں کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ وہی جو نگران شورا نے ابھی پچھلے دنوں اپنے جمعرات کے بیان میں یہ فرمایا، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے اس حوالے سے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا حق مجھے دو. صحیح نا؟ حق مجھے دو. حق حق دینے والے ہم کب بنیں گے؟ حق لینے والے دو بن رہے ہیں، حق دینے والے کب بنیں گے؟ تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے سب کو معاف کیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ چاہے تو سب کے دلوں کے اندر ڈال سکتا ہے اور سب یکدم ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. تو بتائیے ہماری کتنی بڑی کامیابی اور سرخروئی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، مدنی چینل کے ناظرین کو توفیق دے، اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں انہیں توفیق دے، سب کو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 181 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹی بات کہی تھی جو فلا پر میں نے بہتان باندھا تھا. نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گرا ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانی آسان، مگر آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. خدا عز و جل کی قسم ہم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ جو ہم نے عذاب سنا کہ جو بہتان کسی پر لگائے اس کو اس وقت تک دوزخیوں کی کیچڑ پیپ اور خون میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے، تو بتائیے کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اگر زبانوں سے لٹکایا گیا تو کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، نہیں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ ہمارا جسم تو انتہائی نازک ہے. اچانک سردی بڑھ جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. بیٹھے ہیں کہیں کسی بند کمرے میں، اچانک گرمی ہو گئی، ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک سوئی چپ گئی، ہم برداشت نہیں کر سکتے. مچھر نے ڈنگ مار لیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو قبر و آخرت کے عذابات ہم کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ تو پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن خوش نصیبوں کا ذہن بن رہا ہو کہ اب ہمیں غیبت، چغلی، بہتان، ان کے موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے، وہ آپس میں طے کر لیں کہ اگر بالفرض کسی کی غیبت شروع بھی ہو جائے اور وہاں سب جب موجود ہوں تو اپنی قوت کے مطابق زبان سے ٹوک کر روک دے اور توبہ کرنے کا کہے. نیز اول آخر ایک مرتبہ صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھانے کے ساتھ کہے توبو الی اللہ استغفر اللہ. تو اب جتنے سننے والے ہیں وہ سب کیا کہیں؟ استغفر اللہ. توبو الی اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرو. یہ سن کر جو غیبت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس طرح ہاتھوں ہاتھ توبہ کی سعادت مل جائے گی. اور جنہوں نے غیبت کرتے نہ سنا ہو ان سے احتیاط لازم ہے. آواز و انداز ایسے نہ ہو کہ جن کو پتا نہ تھا ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں نے معاذ اللہ غیبت کی ہے. یعنی مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور جیسے اللہ نہ کرے مجھ سے غیبت ہو گئی، تو ہمارے اسلامی بھائی نے کہا توبو الی اللہ، جنہوں نے زور سے کہا، تو ایسا نہ ہو کہ جو وہاں دو بیٹھے ان کو یہ پتا چل جائے کہ اچھا لگتا ہے کہ فلاں نے غیبت کی ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ اس لیے اس نے اس کو ٹوکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو توبو الی اللہ اس طرح کہہ کر بات روک دی جائے، وہ استغفر اللہ کا صلی اللہ علیہ حبیب کہتے ہوئے الگ ہو جائیے، جدا ہو جائیے. پردے میرے کو سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ توبہ کے معاملے میں یہ بالکل نہیں شرماتے تھے. چنانچہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ آدمی سیاہ فام یعنی کالا ہے. پھر فرمایا استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا خوف خدا مرحبا، اتنے زبردست بزرگ نے فوراً سب کے سامنے توبہ کر لی. اس میں یہ بھی درس ملا کہ خدا نہ خواستہ کبھی لوگوں کے سامنے غیبت وغیرہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو احساس ہوتے ہی بغیر شرمائے سب کے سامنے توبہ کر لیجیے. اگر بعد میں احساس ہو گیا اور توبہ کر لی تو جن کے سامنے غیبت کا گناہ کیا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کر دیا جائے. اب بتائیے کہ کہاں سب کو ڈھونڈتے پھریں گے، تو کیا ہی اچھا ہو، بلکہ اب توبہ پر مطلع کرنا تو ضروری ہو گیا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ ترکیب کر لیں کہ اگر ہمیں کوئی ٹوکے ہمیں خیال آ جائے. اللہ کرے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کریں ہی نہیں، اور کرنے کے بعد خیال آ جانا، ایسی اچھی سنگت، ایسا اچھے ماحول رکھنا، اسلامی بہنوں کا ایسی اسلامی بہنوں کے ساتھ رہنا، اسلامی بھائیوں کا ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہنا جو فوراً اس گناہ پر ٹوک دیں، یہ ملنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. کاش اور ہم کو ٹوکا جائے اور ہم اس پر فوراً توبہ کر لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے. کاش 7 کروڑ کاش. اگر بعد میں احساس ہو بھی گیا تو جیسا میں نے عرض کیا کہ توبہ پر مطلع کرنا ہوگا. توبہ کا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سلطان دو جہان مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کوئی گناہ کرو تو توبہ کر لو، اسرر بالسر والعلانیت بالعلانیت، کہ یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ بھی پوشیدہ ہے، کہ کوئی ایسا گناہ کیا جس سے کوئی واقف نہیں ہے تو دلی دل میں اس کی توبہ کر لے، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ کرنی پڑے گی. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا اجازت شرعی پیٹ پیچھے کسی مسلمان کی جسمانی عیب بیان کرنا، اور یہ اسلامی بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں تو آپ یقیناً اس بات کی تائید کریں گی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کالی ہے، بھوری ہے، بدصورت ہے، وہ تو کوڑی ہے، اس کے تو بال کم ہو گئے، گنجی ہے، موٹی ہے، لمبی ہے، ٹھنگنی ہے، کانی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، بانڈی ہے، بھینگی ہے، اور لنگڑی ہے، کبڑی ہے. اس طرح کہنا یاد رکھیے غیبت ہے. بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اگر کوئی کالی رنگت کا ہوتا ہے یا کوئی اسلامی بہن ہوتی ہے تو اس کو بلالی کہتے ہیں، بلالی رنگ. بلا ضرورت یہ بھی نہ کہا جائے کہ پیٹ پیچھے سے یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا، کیونکہ جس کو بلالی کہا اس کے مرادی معنی تو معلوم ہو ہی جاتے ہیں کہ اس کو کالے کالا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مجھے بلالی کہہ رہے ہیں تو اس کو برا لگ سکتا ہے. ہاں اگر کسی مخصوص اسلامی بھائی کی پہچان ہی بلالی ہے تو، یا اسلامی بہن کی پہچان بلالی ہے تو اس نیت سے بلالی کہنے میں حرج نہیں. حضرت سیدنا امام اور جس کو بلالی کہا جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی 7 کروڑ مرحبا، اپنا آپ کو دل کو منا لے کہ مجھے ماشاءاللہ صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت دی جا رہی ہے، کیا حرج. ٹھیک ہے، انہیں کے صدقے میں وہ تو وہ ہیں کہ جنت کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہ پہلے چلے جائیں گے. استقبال کرتے کرتے کرتے, تو کیا شان ہے, کیا پتا ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ بیڑا پار کر دیں. اسلامی بہنیں بھی یوں جو ہیں وہ اپنے دل کو اس طرح کر لیں. حضرت سیدنا امام نووی علی رحمت اللہ القوی سے منقول ہے کہ جو ہی گناہ صادر ہو فوراً توبہ کر لینا چاہیے, اور توبہ کر لینا یہ واجب ہے, خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو. جب ان باتوں کو سنتے ہیں اور جب اپنے اوپر نظر پڑتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ کبھی ایسا ہوا اور کوئی سمجھا دے تو اپنا یعنی ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں نہیں نہیں میرے مامے میرا مقصد یہ تھوڑا تھا, میں نے یوں تھوڑی کہا تھا. حالانکہ ہم گناہوں سے بھرپور, ہمارا حال یہ کہ ہمیں کوئی اپنے قریب تک نہ بٹھائے اور ہم اس قدر جری ہو گئے شریعت کے معاملے میں. اور دوسری طرف میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت احمد برکات مرالیہ کو دیکھیے کہ اتنے اخلاق کے پیکر ہیں, اتنے نیک سیرت نیک صورت ہیں, سبحان اللہ, ست کروڑ مرحبا. لیکن حال یہ ہے کہ کوئی اگر فوراً کوئی شرعی مسئلہ بتا دے, کوئی معاملہ ہو تو توبہ کرتے رہتے ہیں, کانوں کو پکڑ لیتے ہیں, بار بار گڑ گڑاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. کیا یہ اونچے درجات اور مقامات ہیں, جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مبارکہ میں بھی تو ایسا وہ دیا ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ یوں سمجھے کہ توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت کر لیتے, ان کی بارگاہ میں آتے ساتھ لوگ رقت کے اندر مبتلا ہو جاتے. یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں, اس وجہ سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب کر دے. تو یاد رکھیے کسی بات کو گناہ بری غیبت قرار دینے کے لیے معلومات ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے بے سوچے سمجھے کسی کی بات کو غیبت ٹھہرایا اور اس کے مرتکب کو گناہگار قرار دیا اور وہ گناہگار نہیں تھا تو اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے, توبہ اس پر نہیں بلکہ آپ پر واجب ہو جائے گی کہ اب تو آپ نے جو ہے وہ بدگمانی کر لی, بلکہ آپ نے فلاں پر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے غیبت کی ہے. بہرحال آپس میں یہ ضرور طے کر لیجئے کہ غیبت نہ ہو رہی ہو پھر بھی اگر کسی نے غلط فہمی کے سبب توبو اللہ کہہ دیا تب بھی ہم جھگڑے کی کیفیت نہیں پیدا ہونے دیں گے, ورنہ شیطان کو دوسرے زاویے سے یعنی لڑوانے اور دلوں میں بغض کینہ ڈلوانے کے ذریعے گناہ کروانے کا موقع ہاتھ آ سکتا ہے. لہذا اس کو بھی ترکیب کے ساتھ کہ مسلمان کا ہر کام حکمت عملی سے ہو, ایسا نہ ہو کہ اس سے مطلب کوئی مزید گناہ یا جھگڑے کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اب جھگڑے سے بچنے کی فضیلت بھی سن لیجئے, اسلامی بہنیں بھی سنیں, کیونکہ اسلامی بہنوں کا معاملہ فلیٹوں میں رہتے ہیں, آپس میں لڑ پڑتے ہیں, بنگلوں میں رہتے ہیں, نکلے کچھ کچرا ادھر ہوا, لڑ پڑے, معاملہ ہوا, اور کوئی اسلامی بہن وہاں سے گزرے اس کو کیا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی دو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں لڑ پڑے تو موقع پا کر تیسرا یا تیسری بلند آواز سے صلوا علی الحبیب کہہ دیں, دونوں درود شریف پڑھتے ہوئے صلح کر لیں. جو حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑتا اس کا تو انشاءاللہ عزوجل بیڑا ہی پار ہے. چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جنت نشان ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا, میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں, ایک گھر کا ضامن. تو ہم بعض اوقات نہیں کہتے کہ میں فلاں جگہ پر لوکیشن بنگلے کی بڑی زبردست ہے, ٹو سائڈ کارنر, تھری سائڈ کارنر, تو جنت کے اندر اس کا اندرونی حصہ اور وہ بھی اس کے کنارے کا, یقیناً یہ کوئی جنت کی بہت زبردست اور ایسی جگہ ہوگی کہ سبحان اللہ, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہوگی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں, تو یہ اس شخص کو جو ہے یہ مل جائے گی کہ جو جھگڑا نہیں کرتا, لوگوں کی موجودگی میں ہر طرح کی معصیت بلکہ ناپسندیدہ حرکت, مثلا فضول گوئی صادر ہونے پر بلکہ موقع کی مناسبت سے بلا عنوان بھی بلند آواز سے اول آخر صلو علی الحبیب کے ساتھ توبو الی اللہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہا کرے ثواب ہے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, من استغفر اللہ غفر له, یعنی جو کوئی اللہ تعالی سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. استغفر اللہ کہنا بھی استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا ہے. البتہ گناہ سرزد ہوا ہو تو اس کی محض رسمی توبہ کافی نہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتمۃ المدینہ کی مطبوع 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 79 پر ہے کہ صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحدی فرماتے ہیں کہ توبہ کی اصل کیا ہے، یہ سنیے، توبہ کی اصل رجوع اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے تین رکن ہیں۔ جی ہاں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اگر ہو سکے تو لکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین یہ لکھ لیجئے، پڑھنا میرے شیخ طریقت امیر السنت کی کتاب ربت کی توبہ کاریاں صفحہ نمبر 299 پر یہ تحریر ہے کہ توبہ کے تین ارکان ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اعتراف جرم، کہ جرم میں نے کیا ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، اعتراف جرم کر کہ مجھ سے ہوا ہے۔ دوسرا اس پر ندامت، کہ توبہ توبہ کر کے کر رہے ہیں اور ندامت بھی دل کے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ اگر لوگوں کے سامنے آپ کر رہے ہیں لیکن دل ہی آپ کا نادم نہیں ہے تو توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ تو خیر سے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن ندامت یہ دل کا وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ، اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم۔ مثلاً تارک الصلاح کے جو بے نمازی ہے اس کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ تو تمام مسلمان، جملہ عاشقان رسول بشمول دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے اراکین و مبلغین، مدرسین و طلبہ علم دین، معلمین و متعلمین، نیز مدنی قافلوں کے مسافرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ، غیبت سے بچنے کے مذکورہ طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رحمتیں ہی رحمتیں اور مغفرتیں ہی مغفرتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے شیخ طریقت امیر السنت کی دعا فرماتے ہیں، آئیے ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بدگمانیوں، غیبتوں، تہمتوں، چغلیوں، دل آزاریوں وغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما۔ اور دعائے عطار کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے یہاں ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ رائج کرے اس کی، اور جو جو ساتھ دیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کی غیبت بلکہ ہر معصیت سے حفاظت فرما، ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت بھر دے، ان سب کو جنت الفردوس میں بے حساب داخل فرما کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں بتا دے بسا دے۔ اور یہ تمام دعائیں مجھ پاپی و بدگار گناہگاروں کے سردار سگے عطار کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا اجلا کے سر پر کھڑی ہے، خدایا اجلا کے سر پر کھڑی ہے، دکھا جلوہ مصطفیٰ یا الہی، دکھا جلوہ مصطفیٰ یا الہی، مسلمان تار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اجتماع کے معمولات جو ہم ہر اجتماع میں پڑھتے ہیں یہ پورے کر لیتے ہیں۔ کتنی الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ اجتماع میں حاضری کا موقع بھی ملتا ہے اور اپنی اصلاح کی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں, اور زبردست ایسے درود پاک یہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو جو سب سے پہلے درود پاک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے جاتے ہیں. اب بھی پڑھ لیجیے, صلى الله على محمد صلى الله على محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, جز اللہ عنا محمد ما هو اهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ابھی پڑھ لیجیے, اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. ابھی پڑھ لیجیے, اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آخر میں مکتبۃ المدینہ کے کچھ اعلانات سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی اور مجلس توقید کی مشترکہ پیشکش جسے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا, وہ ایک سافٹ ویئر سی ڈی ہے اوقات الصلاۃ. یہ آپ اسے میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, اسلامی بہنیں بھی پردے میں رہ کر سن رہی ہیں. اس اوقات الصلاۃ کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا بھر کے اوقات نماز اور سمت قبلہ, اوقات سحر و افطار اور قضا نمازوں کا حساب بھی اس سافٹ ویئر کے اندر اس میں موجود ہے, اور جس میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی تحقیقات پر مبنی عظیم الشان سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر کے 27,00,000 مقامات کہ اوقات نماز ماں سمت قبلہ معلوم کیے جا سکتے ہیں. نیز 12 ماہ کے اوقات نماز، قضا نمازوں کا حساب، سمت قبلہ اور اوقات سحر و افطار کی تفصیلات بھی معلوم کی جا سکتی ہیں. اچھا، اس سافٹ ویئر کو دو مختلف زبانوں میں، یعنی اردو اور انگلش دونوں میں بنایا گیا ہے. اپنی مرضی سے زبان منتخب کیجئے اور سافٹ ویئر بآسانی سے استعمال کیجئے. اچھا، تو یہ نیت کر لیں اسلامی بہنیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سی ڈی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے انشاءاللہ عزوجل 25 کی تعداد میں ضرور خرید کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب نیت کر لیں انشاءاللہ. دوسری سی ڈی بھی ہے، بڑی زبردست سی ڈی اسلامی بہنوں کے لیے، بالخصوص وہ جو مبلغات ہیں اور تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے جن کا. بے پردگی کے نقصانات، بے پردگی کے نقصانات، یہ بیان میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا الحمدللہ یہ ہے. یہ مدنی مذاکرے کی سی ڈی، مدنی مذاکرے کی سی ڈی، یہ سی ڈی ہے یہ، اور بے پردگی کے نقصانات، اسے لیجئے. اس کو تو انشاءاللہ اسلامی بہنیں 125 لیں گی، اور جو افورڈ کر سکیں وہ تو 25 ضرب 25 625 لیں انشاءاللہ، گھر گھر پہنچائے اعلیٰ حضرت کے مہینے میں انشاءاللہ عزوجل. اور یہ جو کتاب ہے سود اور اس کا علاج، کہ آج کل بڑے معاملات ہیں، لوگ لونے لے رہے ہیں، پھنس رہے ہیں سود کے چکروں میں، معاملات ہیں نہ جانے کس قسم کے. آپ اپنے گھر والوں کو انہیں پڑھائیے، نیکی کا کام کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس بری لعنت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آپ ہمت کیجئے، آپ انہیں یہ کتاب بھی دیں، اس کا علاج بھی تحریر ہے، ان کی ہمت بڑھائیں کہ وہ بھلے پیٹ پر پتھر باندھ لیں لیکن سود کی لعنت سے باہر نکل آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلکہ توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیں کہ سب یہ جو چیزیں یہ 25 25 کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی خریدیں گے، اس کو لنگر کریں گے انشاءاللہ، تو اس کی بے شمار برکت انشاءاللہ عزوجل یہ جاری و ساری ہوں گی. الحمدللہ روزانہ مدنی چینل پر لائیو سلسلہ فیضان اللہ حضرت نماز مغرب کے بعد پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 سے 7:30 بجے تک، 6:30 سے 7:30 پر یہ آتا ہے. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سننے کے لیے، اور کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے کیا صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی سنیں اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں انشاءاللہ عزوجل. علماء کرام مبلغین یہ تشریف لاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بات چیت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آئیے قعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماعت مل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ کی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ،

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے گنبد خضرا کا حسین تصور جماتے ہوئے بارہ بارہ مرتبہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. ترجمہ دیکھ کر سننے والے اسلام بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعا کا وقت ہو چکا ہے. آئیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے دعا کے آداب کے مطابق اپنے ہاتھوں کو سینے تک، کندھے تک، چہرے تک اتنا بلند کر لیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلی کا رخ، یہ ہتھیلیوں کا رخ یہ قبلے کی، یہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. راہ پر خار ہے کیا ہو خبر خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کاش زندہ گلزار ہے کیا ہونا ہے ہائے رے نیند مسافر مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے اور گورا گڑتے ہو ہنستے ہنستے اٹھو جب جو غفار ہے کیا ہونا ہے جب جو غفار ہے کیا ہونا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا کریم یا علی یا علیم یا حلیم یا علیم یا کریم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ملائک کریم یا رحم الراحمین تیرے گناہگار بندوں نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے ابھی ہم نے توبہ کا پہلا رکن سنا کہ اعتراف جرم ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے ملائک کریم یا رحم الرحیم تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں بھرے ہاتھوں گناہوں بھرے جسموں سے حاضر ہیں گناہوں بھرا نامہ اعمال لیے حاضر ہیں سیاہ اعمال نامہ ہے گناہوں سے بھرپور ہے گناہوں سے تر ہے چھپ کے کیے ہوئے گناہ ہیں اعلانیہ کیے ہوئے گناہ ہیں حقوق العباد تلف کیے ہوئے گناہ حقوق اللہ کی کوتاہیاں مولا تو کرم فرما دے رحم فرما دے اس وقت نہ جانے لا تعداد بندے اور بندی ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا کرم کر دے کرم فرما دے یہ جتنے بھی زیادہ ہوں لیکن تیرے سامنے تو کچھ نہیں ہم سب کے بھی گناہ مل جائیں تب بھی تیری رحمت سب سے بڑھ کر ہے سب سے بڑھ کر ہے مولا کرم فرما دے سب گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے مولا ہماری مغفرت کر دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت فرما تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے مولا کریم یا رحم الراحمین جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے مولا نمازی بنا دے عاشق رسول بنا دے سنتوں کا پیکر بنا دے سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے خوف خدا سے ہمارا دل ہر وقت لرستا رہے ذکر خدا عز و جل سے ہر وقت ہماری زبان تر رہے مولا کریم یا رحم الراحمین تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما مولا تیرے خوف سے لرزنے والا دل نصیب فرما مولا کریم یا رحم الراحمین جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہمیں بندہ بنا دے یا اللہ اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دے مولا کریم یا رحم الراحمین جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہم پر رحم و کرم فرما ہم پر فضل فرما جس طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں مدرین اعمال دیے ہیں اور جس طرح وہ اپنے مریدین محبین کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا کریم ان مدنی انعامات کا میں عامل بنا دے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے مولا کریم یا رحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما اولاد کو والدین کی اطاعت و خدمت کی توفیق عطا فرما والدین کو اولاد پر شفقت اور پیار عطا فرما جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں مولا کریم یا رحم الراحمین ان کی قبروں کو طاحت دینے کا وسیع اور فراخ فرما ان کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل فرما دے مولا ان کی قبر کو قرآن کے نور سے منور کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر کے اندر دیدار عطا فرما مولا ان کے نور سے قبر کو منور فرما قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون اور چین عطا فرما ہمارے رشتہ داروں کو ان مرحومین کو اور ہم کو مولا قیامت کے دن تیرا دیدار عطا فرمانا تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے تلے جگہ نصیب فرمانا تیرے عرش کا سایہ نصیب فرمانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمانا ہمارے میزان کو وزنی کر دینا پلے صراط پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمانا اور مولا جنت میں مرشد کریم کے ساتھ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا والدین کبھی ساتھ وہاں نصیب فرمانا مولا کریم یا رحم الراحمین جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم گناہ لے کر آئے مولا کرم فرما دے یا اللہ ہمارا نامہ اعمال دھل جائے اور جو سچی پکی توبہ کرتے ہیں تجھے ان کے بارے میں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ مولا تو ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے مولا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جائیں مولا اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے یا اللہ تسبیحات پڑھنے والا بنا دے نوافل پڑھنے والا بنا دے سنتیں پڑھنے والا بنا دے یا اللہ تمام مدنی انعامات کا عامل بنا دے مدنی انعامات کو پھیلانے کا کام ہم سے لے لے مولا کریم مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اس وقت جتنی اسلامی بہنیں دعا میں شامل ہیں مدنی چینل کے جتنے ناظرین شامل ہیں سب کی تنگستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکھانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما گناہوں جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد زبانی بد اخلاقی بالخصوص بہتان کے بارے میں آج ہم نے سنا اسے محفوظ و معمون فرما جو ہم سے خطائیں گناہ ایسے ہو گئے ہیں معاف کر دے یا اللہ جن کے لوگوں کے سامنے ہم نے گناہ کر دیے وہ مل بھی جائیں اور ان کے سامنے اقرار بھی کر کے ان کا بھی دل صاف ہو جائے, جن کی ہم نے کی ہے مولا ان کا بھی دل صاف ہو جائے, تمام ہمارے حقوق العباد کو معاف کر دے یا اللہ, حقوق اللہ کو معاف فرما, اور ہم سے جو حقوق تلف ہیں جن کی قضا لازم ہے یا اللہ جلدی جلدی ہمیں اس کی قضا کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا, اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, مٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما, اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, بس فن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے, اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد بیدی رحمت اللہ صلاة و مسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بالخصوص دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کا بول بالا کر دے, دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے, بالخصوص ہمارے پاکستان اور شہر کراچی کے امن و امان کو بحال کر دے مولا, باب المدینہ کی رونقوں کو بحال فرما, جو حالیہ حالات چل رہے ہیں اللہ کرم فرما رحم فرما, امن و امان کا دور دورہ فرما دے, دور دورہ فرما دے, دور دورہ فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, جس تیبا کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, اس دل مفروض ساعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام, غوث عالم امام تو کا غوث عالم امام تو کا ونوں کا جلوہ شان تلا ہوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت تلا ہوں سلام, شمع بزم ہدایت تلا ہوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پھر لاکھوں سلام, مجھ سے عرض مات خود سی کہے ہارا گا, مجھ سے عرض مات کے خود سی کہے ہارا گا, مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں بزم ہدایت لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رحمه الله صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى میری جس قدر یہ بہنیں سبھی کا